bono twari gusabanya saa yito okwana munaitwe iguru yo kutwegerie ayo monyene iguru yo kwabera na intwa sini ekeronda abe kore tu muru video yo nya saa asabi lonse senye na onga vera mamochon na bonse abato abe ko gotegerera na kugwatirana saa yito otosesentwe siamo Akiro yo manya ko bu wonchereje. Te to bua to gosembe du go sa tikigo. Ese ni ki familia ki to twe siamo. Ki a tu abori a sita di keria yeso ki soro mo bori. Amen. Abana paminto abatena banene. E wi kiedia ni go tuari gire die igoro ya morende. Atokarie to karoranga abantu baligirio morembe esere kali atemire koleto morembe ibi karansero ao bi karanse kolgio morembe aki morembo tora toka ikiera vivire kolgio rio romanyeno morembe nabalitua azete to kuligereria ase wikieria Ekuwa nyoete ngomorembe nyasaye vye kukuyurua. Na omonye ngomorembe nyasaye. Na tukanyoranga, eto toa agende asu nyasaye. Kono lila vyon to nyoro ngomorembe vye kene. Ngomorembo yyo, ekerara atoe. Kirara ato ngomorembe, tuisa neke, kinse mochonki. Kono tukakule koteranga, Kero yo muariga niwe, agenda so mwenye no morende, amusabe amuwa morende. Eki are kinka kieitu, o morembu uvoliro. Nase mincho morembu uvoliro ororo, bono, amangana ororo na makongu, nekisegi, eritina, amariomana, nanga kiende, uguitana. Igo oyora areto morembu vene, Nyasaye ekyo twa mwarigani asikinka kito na mono asikinkoro kito. Bono rero kubwatekana no kugania si gotora agato kuligirulia iguru yo kwabera na intu asenti. Na ivoli vi nene na ari oje kugani bwe bulie asenka ya ogo sa asenka yino ne. Ine Noga neirie wazirwe edize diyao. Ine. Noga neirie onyare koba kukwazera. Oyo mino, oyo mwagosa nire komo. Ine. Ninga neirie inyare koba kukwazerua ama mocho na akorile ama nanyasao. Wano, ayena era masuwa linte getonya kue voli. Na kubwa monori gire diyorore ngaki. Ngoria okogoseire ose ngoria kwagoseire otaganeti gosaba okwabera ose ngoria okogoseire otaganeti onyare koba kwagoseire otaganeti onyare koba kumusaba okwabera aya na aroto abato okorigeria singa kiekiga abana ba minto na ekebungo kerabe kegotoraasa amang'ana abeiga igere Igitabu kia matayo, matayo isano nemo. Igere mwongi nori konya otokonya, gusogo rafisomerevu kuyeke usi. Imajingu mwongi na yunes nori. Mwongi na yunes nori. Eko wekananga kia mwidire. Wono, nigonda agani nsome kakie bukumbuate. Mwande meralia sengi nchuye chingati. Matayo ni sana nemo. Eke mungu kia ye ni ikumi na vine. Na ikumi na vitano. Habana wa mento otegererega. Ayori chitochi ya hirire. Tegererango. Na ekero. Togo somege tabi ekia matayo ni sana nemo. I think yo mento mburu na amanyo olire. Iyo mono. Sio mono, na mwipi lejisi niwa. Sio mono atoko mwanyo. Yomito mwagambi. Yo me tomo gambi. Y en aguirre era en yao. Y una es no vale. Ok, tú andes de bueno, un burro tú andes de ahí. Digámonos. Es que lo, o cualquier día que está bien, que quema tal, y sano, Nemo. Habana va a mí, tú un pegueto, o te agarré, o igual manganaro. Na amangana ya iga oyokoya kwana yeso omonyene termos mosacho de buenso kwana yo oboyauti oso Jerusalem oso Israel oso Bethlehem oyo yeso Kristo omwano nyasaye nandori nyasaye nene okorwa amangana ya nigonte getote gerede kigi muyugunga yeso Kristo ago kwana na inkiago kwana go tia sore na sendi inkiago kwana inkiago kwana iga ase munuwe ge swaeri mbwate nga kwa maana mukiwasamea watu makosa yao tegele waga apu wabana wami wano walio mwa tiete skur iga akomeka nga ki for if you forgive men their trespasses. Yani ngenjele nga, anye moku wazera avanto, evi zidi yabo, osama mochavo. Anye moku wazera avanto, ama mochavo. Evi yete, evi yoni yonte ya toli gero, libu ya kegi manavera, abetimbele teke usibia, ko, nige kukwana nga ki, anye toku wazera avanto, ama mochavo. Ekoma, inki kera abu ati. Marika honte viga, ebu kwego kwa naiga, na papa yenu wa mpinguni atawasamea nyinyi. Tegele kwa wana wani, naende kwa kwa somne kebunge kebigile liolimu yeta ina pamo. Bigile liolimu kwa rusa nilase nchereye nere nere. Nere yanga, onye ondoro roro okogose hivi. Anye kondoro rara kwa gose hile. Amariko nga tia oteva. Nga anye moku wadega avantama mochavo. Nga wala zariyo na tatu ino ole igoro. Na nyare kwa oku wadega. Shoti katite ya wami. Nchirate yo anye otereta kukende igoro. Onye ndeta kogenda igoro oikatwa birane nabali ba mintu twagosa nire asinkire yeneria oikatwa birane oikamba sabo kwadira oikamba sabo mavera oikapan sabe amavera twabirane ntwa sinkwe eta twa kolire igo wano lidalio ama mochari awa kolire. Ekero hote inga bono nyasaye nkonye bose nga vere zediane. Zeyariko ikakwa vere ekiara kwa vere ujumole komo. Onya toko komo avere. Eke mungu kie komine bitano. Onga kie kukwana. Pari musipo wasamea watu makosa yao. Wala bapa yenu hata wasamea nyinyi makosa yenu. Yosongo. For him. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. It's a condition. It is a conditional gospel. Enchiri ereye condition obekire nga okonogo chika. Onye togo koreke. Mati yeso miga vegeta mangana yege koroko liye none segeta vikeyo ane nkiri. Ikumne sana ako tebanga. Onye koko iwo, onye kongangete wikore na makikani. Yeye togo ati nchere ona asoti kati avana vami. If you love me, keep my commandments. iga kubikireta mangana agada erecting aki onye komwati binyasago ikobwa kama kikai na igo akaperinga onye poga netituwa verwe ama mocha itu wote vivye ita mwana nyasao ito wano ikatuwa verane na onye ento kwa verana na nyasao ito tago tuwa vera ama mocha ito na wana wame ento okwa verana okwa verana kutoko ngiru ya na kie sata ito kutulege didi ituko diare eronga ki Tonya arekova tu kuavera na intue ase intue ase ngechia. Na rio na intue nyasae ara tuavere ama mocha itu. Yon sotati gire figa abu abana bami. Ekira ako gende la kuege di amagana reiga. Abu ama ki uba emba achete na matua di ako ba samba. Eki ama kadigiro di bakarana bami. Mwanya bantu munare. No mokongo asogo saba madera. Usa soko sabo kuadera. Nande kere kene. Eki ara onye no mosacho hose ro mokungu. Mosacho kaa nego ikera asago ikenya. Bose kanye asago mokungu ama adera. Nga kiende ababa Amerika angu antera. Nde bari basa wake. Ase ngencho. Ebi. Vama nye tengo Amerika ara. Ego tabu etinze mune basha. Koko toboa. Wano, taringa ba uwanche kwa sabu kwa vero kukoruchi, koruchi avu imi. Na senge, junga ki, na ikove nyoli, denga mbabu ati, nchira teyo. Voikani liya sabe, ama avera aye, linda ame nyereta aseri kwa koru nyumba. Kose, tarangere li kwa manyanga. Lakini ama sacha, waliba usi, waliba karenka, waliba antekele. Bari mbaka getuko ikera asebara asabe omukungu wa maavera. Bosara ate omukungu wa mokosele ngangavere. Amo sabe basa verana maavera na kuwa verana. Kinga kichi nyinge, nilo baa kuanga. Kinga kichi nyinge, nilo baa kukira. Ekia era mbabu wa ti enkore rio uikanya. Enkore rie abune kire. Enkore rie ere nyororo. Enkore rie kumbire. Enkore rie fa kunire. Ekera nye kunire enkore yu. Bono lia rio mungina. Na bago pe yu mugako ena. Mugaka aki nga vere nako gosa. Umugaka na bago pe yu mungina ngaki. Nina abana bani. Nga vere nako gosa. Ekero mwoy. Ose. Na bago ikera. Konyo orenga. Ose mumuro mino. Oma pe yunga mumuro mino. Ayu mwano mino. Nako gosa. Ose. Nomo suvati. Mumino, abaku mada musubat, nako gosera. Ekamat, nako gosera. Aye baba, nako gosera. Aye tata, nako gosera. Ayo moraizye kanisa, nako gosera. Inu abasiriki, nako gosera. Aye serekali, nako gosera. Ekiagera, okonyoranga, nigole tayare, usaba madera. Nekero huwa sabira madera na kuwa aveiwe. Bono liyali naende na ogenda na haya alikuwa akolile. Aliyavo visibi kiena liyao. Ole ero mwanene ngagatio mwanene nkonye viviane. Kumwanene bago kukonye kiera kuwa aveiro yunino. Onye toko mwavera my friend. Bosa. Bono gaiga. Petiro ekele giesa kwegiri ya mangana haya iga. Peti la kaburi ya masuari nga kivono mwanene mbiya wakwa na. Huku wabiru kwe na kutu wabiru. Lakini ngo ikadiriri. Matukarenga. Ndani karenga nda wabiru mwontu. Kama nabani ito. Kamura anche. Aseo uvijana mawabira nyasai. Yatu wabira ne. Kamura anche. Yatu wabira ne. Onye koga niti na ya buwabe duwe vivi ya eki ya era no buwate vivi ya u. Novi manyete. Ni mbuwate vya ne. Nindi manyete. Kewa ya omu ito na buwate wabore ubuwa ye. Aga niti ya te vyo mwane na mua zere. Kakiko ikatuwa vila ne. Vita angani. Na inde ya kato kwa vila na. Kari kunga vila lero. Ope na kwa vila mua kuhulia. Da kwa vile mutinyeri ya eta, mutinyeri ya era, ya wiki kiri aera na kuavera, igoro na kuavera te, naende wano mandi na kuavera, wano leti no kuavera kinsi, wangu somun, wakira kiri, toliko kuana, toliko muliko kuana ni. Teti akabori ngomone, kare ngato kuavera na, ikawa montango wa seire, kare nga nda nyare kwa wanku muavera. Maragatano na saveri. Yesa kamukani yaya. Mara ikomi yaya. Mara merongeviri yaya. Mara merongetatu yaya. Mara karenga lindi. Yesa kamoteria akabaira niria. Babo Petiro na kubateria iga. Nga umuntu kakogoseire. Igoga nirie umuavere. Mara katano kazere. Mara merongetani ziri. Mangana ya kawa makomu uruwa sebe tabu yikikia Matayo ni kumina isano isato Matayo ni kumina isano isato Eki rungu kia emerongevere na yemo Na kemo paka emerongevere na hivere Ike na kege ukuwa na iga Wanda wanda akomezi kuyeke usiege songwe kia era yeki ingati Mwande merali wale kupade mura atuare Na wogo somewe kuyeke usiege Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother he sin against me, and I forgive him? Up to seven times? Jesus said to him, I do not say to you, up to seven times, but up to 70 times seven. Bono, yeso voli uriswali, na yokumovoli impetiro, na karenga, da azen kuadera, oyominto, oyongo, seiri. Maragatano na kabiri. Yesa kamukani yaya. Kani maragatano kabiri lioka. Maragatano kabiri. Times. Seven times 70. Sano hivere. Uwake mara nemero onge. Sano hivere. Igo konyoranga. Igo guate. Okoka niru kwa zero yomino. Ama tuko. Amini. 490. Oku muavira. Poco muavira. Kono gai gana onta getu onta yazinga ki poco muavira uko iga poco muavira. 490. Igo poco muavira kilo muaka kila li tuko. Oso kere ngati. Tore ande uti muino. Torore ngankare ngoga niriku avira umonto. Zita antu wala nyorile. 7 times 70. 490. Kono 490 ikiga. Umuako mulima. Ukwavira umuntu yumumere komo umusami yumumere komo umuamatu yumumere komo mugako yumumere komo umusubati yumukao yumumere komo kare ngora ruo kumwavira kuna kukono na viku nyari kana abana wa mintu oibu musacho oibu ira abana isiko kare ngora na yu mwavira na viku nyari kana oibu musubati yo oso kile isiko ye nyanji oreti lo mwananka otari yoyo na kukwa na yu mwavira Na hindi inyora, na yezi, ito mbira kwa kora vya hovu ya govisi, kwa rejiwa teyo mwane na kuwa vili. Keri ya ujo kuwa vila mbili vyevi, onye tura vila moka hoyo, onye tura vila musachi hoyo. Kukuwa vila, toke hende eto kwele wana wame. Yeso, otoa ilo mwekano. No mwekana, toa ilo mwane neno uri yanga ki. Tonya arekoba to kuavira. Onye toko nilinya soa itatu wavira. Na antoni kuavira na ero lioka. Osema igoro lioka. Osema wakoria. Iga wate tukende kuavira na continuously. Tukende kuavira na kire ndaki. Mitorosa aso kuavira. Lakino monto. Munaari munaande. Igo konyoranga. Lero nyona kuavira. Mambiti ngu kuavira. Onye kuangavira lero. Mambiti ngu kuangavira. Asenkira yaji. Yobu, totala ashivuka kurume ya ito. Totala mayanga inkyo kuwavira. Totala liye torore, nga kinya soa itavu kuwavira nga ni. Nga kinya soa itaga netitunya akoba to kuwavira. Ike tabu kiende kia ruka ikomuna isano ibere. Ruka ikomuna isano ibere. Abana wame nito motakerega. Ruka ikomuna isano ibere kemungu kia bita to. Iga akari kukua na mangana aliga. Rupa ikomuna isano ibere. Amang, eke mungu kia kia bita to. sebukuye giswahili agukwa na magana riga iga nariko kanyotegerere ngati kirindeni kama ndugu yako akikosa muonye akitubu akitubu msamaha msamee ivyo songo take heed to yourself. If your brother sins against you, rebuke him, and if he returns, forgive him. Ina, onyo mwano mino okoko seiri. Na endo uchiro oronga ama mocha aje, koko sabirogo soko wazira, muaziri. Pane nga tole gaiga, habana ba mito, umota okoko wazira kegima, obe kama rumpe, ocho wosago kwazira, kwa magotewa na ayetingo kwazira. Wakiana, wakana, foku muavira, asemi nchi yaki. Nga okogo sehi. Fono gaiza, amalikaya, nga kare gontele nga kii, nga tegerera. Hanyo yomino okogo sehi da, vana vana nito. Hanyo kwa gose, hanyo kwa gose hile. Hanyo kwa gose hile. Omuntu okira okusabira amaziira kooranke mwaziire kooranke mwaziire asenge nti yake mata mariko ikomi nemo ekebuke emirongo ebiri na bitaano nkiyako gerote getokwabira omuntu oyo iga mariko ikomi nemo emirongo ebiri na bitaano nkiyako okwana mariko ikomi nemo emirongo ebiri na bitaano ngukwana ari nerenga neriga igengiya saana abaana ba mintu nanyi kila musimamapo na kusali sameheni mukiwa na neno juu ya mtu ili na papa yenu aliye mbinguni awasamehe na nyinyi makosa yenu pono onye wasabire okwazira wasonye kwagose ivi umuntu ukira ugusabira ukwazira kwangire kumwazira kwamaye kuimoka oyo okogende ukie kanisa ose wase wakire wasoire nyumba mwawu ngusaba muli ngusaba muli nekara mugende tugusaba agabu nyumba mwawu ibo ugusaba nga nyasaye akwazire nkyara akwazire onye torazira murazirana nakiekoraga yesu akare gukora na ti onye muntu ndi otagete gusaba amaziira onye muntu ndi wonete gusaba maki gusaba makabaye gukira nyasaye kuranke onye gwatemerire nga ngusabure guse n'amaruo obegete guse nke nakio guse n'ekanisa yememole mugusaba yitanga ni kabisa karazirana ekero murazirane bono lialio notena gusaba amasabayo omonene yakoyeiranire lakini onyore nga nigotimeine buciaria nigogendete gusaba nigogendete korusie besi enene kegima gose sprana gose ntena nga tata nyasaye nabu umwete naroro mwetaine komo mwetaine na kuambuka iko mwetaine na pita iko mwetaine na chondo iko mwetaine na otieno wose iko mwetaine na chemu ekero gutene na gusaba onye murabirana wono lyalio ino timbuwa ontimbu enyene ekiagera yeso yakare kokwana mangana ajinga ki kimurabe mogutene na murabe mogutene na gusaba egente getanga ni kogwatene na gusabule na nanyi kila musimamapo na kuzali sameni mukiwa na neno lolote bamintu tuagerane ana mangana abana bamintu a Yesu ana mangana akorwa asomunu o Yesu oikatuagerane shortcut te yabami onye dokogende abakorosai sato nifungo kia kia nitatu kikome nitatu hawa kurosa nitatu paulo na hende na abu hata mangana nera kare wako wano paulo usweli kutukua nero nere za paulo nere nipote mikia kare wato wala hawa kurosa nitatu kiki fungo kia kia kumi hawa kurosa nitatu ikibungo kiyaigi kumi nizgatini raote ya baiga wakurosari kumi sato kumi sato mukichukuriana na kusameana mtu akiwa na sababu ya kumuraumu mwenzake kama Bwana alivyowasamea nyinyi hivyo hivyo na nyinyi nina munyare kwa moko bugorirani nima yetenga basa chambara ba bakirire baita nitina mukaa hivyo indoke nganara abu baita na bono moroko usibono man baro muaita no mutinywe era baro muaita nitimitinyita no muyaiti abana bamwe amari konga kia hote tore bugoririra nie kubugoririra nie kintu ase ntwe bearing with one another and forgive one another if anyone has a complaint against another even as Christ forgive you so you also must do kuikatuwa na abana bamwe ntu kuikatuwa bera ne onye toka ne tukogende nta yakalemeka by the way sasa itu ya gutware asama moto tokora ituka seri ituko nekera sekera sobo subuhai lakini bwana otebile iga onye mokwa ne tinenki mba abira mamocha ajua ajua zi motoraga ni gocha sende ditani chiko baze kara abira ne inuwe se inuwe inki ate toko toere saga abon iga gane tinga totu arobu ama tobu ya intuwa sili obo ere miogu ya kinkorora ontiri na igunga nende koroma ekonye ekonye egosa yani na igunga enda yani wonjo kante ekoroka koso ntiri saa kondora koso nyugwa o igunga umonto inona koke endange ende noni nyumbe rie nkeke baga ase ngeche yaki kaha nisye ngeche ndi gose tuwa etanete gose yange echete untamanyeti gose na mogosele tentamanyeti onye na kogose tentamanyeti ngabeli nonye na akogosere temanyiti ina sabira mazira ngabere yatuwazira na bana ba mtu for the sake ya iguru aba filipi sato ikumina sato na ikumina ini lakina ende pora kare kuri kere kanisi ya aba filipi amangana amigara maya bana ba mtu iguru yoku wazira aba filipi sato ikumina sato na ikumina ini pora kare kukwana inga preteren aba mtu aba anchua I do not count myself to have apprehended. But one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press forward to the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Even if you want to pour out an order to you, you have an abundance. You have an order to you. That's why you call your mangana, you have to use my, you have to use my. You have to use my. Nabira nyarikane ibi ntombiro mugako agokorete usumu mwana agokorete usumu amatu agokorete usumu isanyo agokorete usumu ili agokorete porete ebitate tukata edinga tubigere liyo edi atete nga tubiondi tubieta tubieve tuligere limo aristo gutya na anya ba kokoserete kurumaega aige toka ne nokubabira babiri Paul agarote tuabira ne mnagore kukurira na kulikire kanisa ya Filipi. Erege ntata ke tikote rinkirinya biga gende ko press forward. Biga gende ko sukuma na kogenda motu kiaera ege ntari gende tinegori yaje negori yae ne ringa ki anyare ko ogoikire ni okurangire gukuri arangire bona nyasa me ya Yesu Kristo. Apana bamito pokuabirana. Atutogende tukulikire. Isaya emerongi etato ene na bitato. Eta abige Isaya emerongi ene na bitato. Nere munu mubani ya saye. Nere nabuati mkua na kare kuturu iraga iga. Isaya emerongi ene na bitato. Eke buko kia ege kumi na bitano na bitato. Isaya nere nabuata mangana ara iga vana vana nito. Aho kuwa na iguro ya ukuwa vila. Isaya nemerongi ene na bitato ikibungu kia ege ikumi na bitano na bitato na ikumi na kianda nkia karo kukwana vose igago teba iga tasama nitatenda neno kipya. Sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Hebu nirudie story, nimesameni. 13. 43, fungu la 18. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Yeso iya nyasaho itakara kukwana poko kulera abantu baje abatoreza abatotegerera nitera iza abana bani abatomeka asikinka onyo musacho okwageta kubuno mugongo takonya kumuinyuza nayo musaje takubuno mukao mugongo takumwako mubuno mugongo Onyo musacho umungino wasambe to musacho wasambe tunaye na maji takonya kumuinyuru takonya kuinyurania ama mochari ya kare na kia goto teri na ki musiyakumbuke mambo ya kwanza mangana aliako vera arete ebibe arete obururu arete emokiribe bibere lalia manyinga asemibere ya iku Yafa ito, ila kare utukani, kito nyaka watu kwenye inyura. Lakini, onyarama ya, alia kutufuata ni, ayarama ya, na atole inyuri. Lakini, alia kwa eto nyumba ete ugankore, ete ugankore, ete ugankore, ete ugankore, ete ugankore, mkua rangi, ite na ambu wana, ito na rengi, muna kuwa ndete, ite uoga, ite, ito na rengi, mwisi kumbari, ipurule, na alego tachamune, ite ugu. Lakini, kwa ngumbu, kwa ngumbu, ile kwa ngumbu, Yandi robo tukobo kimo. Yandi mwa kere ngati. Niko nchande yete. Tako inyo la ajwe. Sikele limutwe. Abona wami. Sikele limutwe. Kiana kisa ya karol renga. Tuo basa ko inyo la ajwe. Tori yere ya limutwe. Eki ya ya desu ko inyo la ajwe. Inyo li yere aba israe. Eke ro bale. Nonye bale. Kokore la. Bachie te maminche. Oko wanukwa nyasane. Nyasane nando yu kareko bate. Nganko ba ambo kiare. Kenya cha embali naenda for sure na saa kabalenda seroro naenda kabambuke po Kenya embali kige kaka urenga ngo korari ngana riya ni ngani ebiyo na di ebiyo eki amukulima iko naye ekero kwanyo urenga enka yao osi enka ya ino ekero saitani ako barete radia etire akumwari baga kige uria yale mutu nulige uria yale mutu kage umusara nga ki Tusao ya jari, amini tusao ya liopita, tugange ya jari. Kwenye arekoba, tokuweba ya etile, tuligerelia na kurenda ayahu tuwezi. Kwa Isaya, akare watu tezi, kuruwa sige tazi kia ye, Isaya emeronge enene isato, ikumna isano isato, mpaka ikumna kianda. Na, sige tazi kende, Pita nere na abuate amangana kukwanda. Pita ya kabere. Nganje tama ruba pita kia era. Pita mumu manyete ni ngurenge. Na hende muna vareta mwana yeso. Na experience arusiti ya se yeso. Osa sobo manye arusiti ya se yeso. Na obosemi buaye. Ono na abuate amangana konyara kubogo. Tebe ila ila nere. Aseye tari ya pita. Ya kabere pita ni ya kabere na nini mtana ni ibere ikumi na kianda pita ya kabere yani mtana ni pita mtana ni biru baritana ya pita mtana ni umorangu kabere chapter 2 osome na intimi mpaka 23 na kia kare kukwana mangana rama ya kita muna kare kukwana tegeza mungu na kita kukwana maana huu ndio wema maana huu ndio wema sasa mtu akifumilia uzuni kwa kumkumbuka mungu pale ateswapo sivyo hasa. Kwa maana ni sifa gani kusamiri mtendapo dhambi na kupiwa makofi, lakini kusamiri mtendapo mema na kupata mateso juu ndio wema hasa mbele za Mungu. Kwa sababu ndio mliitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Yeye hakutenda dhambi wala hila haikuonekana kinywani mwake. Yeye alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa hakuogofya, bali alikabidhi kwake yeye haukumwaye kwa haki. Ronga kivona ukipetra karoro tebiga bana bamindu kati yenda tero tebiga nkirinya ki nonye Yesu Kristo na kore tebingi agachandwa agaitwa akaramwa akabekirwa mangana lakini teira ni yetiwa mwaveo samazi tiga atirete na agatiga vionsi agatigira mwenye nuburunge uyu nabo kurambia aseke ene na aseburunge anyakobo wite ngabono wete na aserie kari ya Yesu na vila anyareka netove kiruwa mangana amangi aba ante abangi baru kiruwa baro una mura iga wanyi na mura wakata mura onye tura rukomoro gi nipaati na hende na dura rukomoro gi eke eno romoro kini wana muna mua lina ndege ni mua chikoboro unwa romo kwa kukwiti. Ok, naona hali ya seke nyoro kia oso karuwete kuruwe seri ya usi na poko tebunga bami umo mino yodori kazi osivete ketambaa kiri kiri kiri kenya community kiri dori kazi mama dori kazi women ministry nina nonya korosia mezeega banto ba kuanga kunyiria asenye chomo manye tinga ki ebirundo byabo tukotori kuikirwa nanga kiende abera abe eita akobwatire eita bali moko mnyoka na babo ago so kilisiko eita ekene ba kokobekerero obulimo lakini ne ba kokobekerero obulimo ekene buri kabisa ngano moro gina ndi tuli omoro meleria ende basabira maya sikiano ebiyo tuna bikire tu asimu yaye oso kobe ke ba mana ya sinke yaye so almina lakini koro moro gi aroma era na boku ma no le ke nyona ba yoku ma ngaye kumbura no moro gi pi awa kuma onye ndo moro onye ndo boyi toke ke nyoti ane ke manya no muibinde. Lakini naende nyo bako mbekerera. Na bako nyore di ombe mbiro. Iki ombe ziko wa vizire. Nkiro kira nkira ne. Iyo bako mungaji. Nekende nkiro kira tena ya. Kungaji kora ala ya. Iki nakikere keno mpulo no muivi. Ngo kama nyo. Ese konya kanga niko onko bekererwa. Amina. Ese konya kanga ne kena ngo tegewa. Gantige. Gantigoboro. Gantigo wei, gantigo utomani, gantige rivero, nikinda muamu, gantige kiseji, na aye tiga, ugu achiri mwa Yeso utige, takobanga na ayo mayeto kuruka karate, wana wami, Yeso niga, Petro niga akai koto kezi nga ki, nagora aramu, abora zekere abora cyangwa asinkire lele aba bantu bara iki bakobekere naona maruire bagutumira gute bu maruire makweri kiri nte vinge bagote banga aho sono mokesto yeto arara naona cyombe bagutumira kisiko kibando cya endagira yawo iki aba ta ite koranga cyo ugomya cya no mukristo abara hena bana kimete yawo bata koranga cyo kobya dimuno mukristo abara hamure ndagira yabago sabara ku mugundo ate toranga chokwa kya no mukristo yendo twate biwe tonyare koba tokore mereria na voizo toba kuba ntoba sako batoko bayirane byase obube tabya matayo ikom isana ikivungu ge kompaka ikom nazere yesu ni gakare gukora ngati mbasese niri bari bare bako cyandi wasoboronzi bwaye asenge njo nga mbaboro burutu kwa nyasaye basese niri baria bako bekerwa na boitwa nabo igo bako bekerwa mangana mabe akirenge oborimo asenge nkiri etaliaye iba bako kena gochenga ngati enyere yabo igere iguru na waigo bali ba kuna ba cyande na bakaita babania na bali biri tanga na ba wito ba cyande bo ibonye to kare ko bekire bo amana nyo to go ito go sto go cyando asengire neria afe kene yo to tige to tige akonye to kare ko kora onye to kare ko kora ito go kora onye to ko bekire bo amana na inde to libo omana na ba kwe atonye to kare okore zitu kobe ke na ile to ko bikora bono lio lio na intu twale nirwe ntuka ne tunya ko batu wonse ri egen to kiene abana ba nintu yeta kya ba korinte sitte ntangani inyi komne bire to kai komne nye nero ne bwata mangana kare ko kwana ga ga pite yi ntangani inye ikomne nye ya kare ko kwana mangana ra ga ga ikomne bire to kai komne nya ko kwana ga wapenzi, usione kuwa ni achabu ule mshiba ulio kati yenu, unaowapata kama moto li, kama moto ili kuwajaribu, kana kwamba ni kitu kigeni tuwapataji. Wana kote inga bami ntu, tumu kumia sama ngana ya moko nyora, usini chande mua we moko nyora, iye koba nyora. Mune egote munu umurilo, edi indinya kobe koba tema, koronanga ki, tali yenteke ya nikia banyolili. Lakini kama mnavyo ishiriki mateso ya Kristo, furahini ili na katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe. Kumlenye, mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo ni heri yenu kwa kuwa roho wa utukufu wa Mungu anawakalia. Paul kita igako tutaeviga bana bamwe. Yama yetenga ntoe tukwe uyaranda kwe nituwa mateso kwe tuwa tuwe asini chando kwe tuwe ndete kwe tuwe asini chando yule yote kwe ndete kwe kwe nuku wabira na waroche na wane nkaje ina mwe mkura asikikani muna vona za na waroche ya bantumbara wata yuku kwa nani na waroche nye sawi tuna waroche na waroche chini kachi richiko sunyuntana na waroche malipata na akira na chisini na waroche na wanyamba malipata yuku kwa nono kubuoli yaka hake simi ya boli nga mungina haki ya wana babuka osumu kaka haki ya wana babuka sana babuka kase nye nchyo nga utuma na nkoro kakini nga azizi yonki eye ntakoro teri nkiri nga kii kwa zira ne ikina kia teto koi misisi ase tole ukwa zira ne awana wa minto ukwa zira ne kacha otwa yoto kwa verana na onye to wetira matemu ato wetira na ato wetire mechande to wetira ya sawa ito ila kakote wetira seta vya tita ngaki ya toko oke ikia gira moko kuyo no nyara kopu kuitira ni kukikima mozoko no nyara kopu kuitira ni kukikima kukikulia na wetani igo umu ikonya saa wobo nene igo kwa endego kuitarantira eke otu agende kuitu asama temu aya iga usafte kubo kimoto kende konyore mecha nga kweta ni igo kienta nga saa itaka netito kore nukwa zira matayo isane merongene na inye kibungi kinanto yotura kirigiru gitaro kiwe abangi muna bago kesome ya ente to kesome uyukuna kiko kwana matayo ni sano merongene na inye na kiago kwana lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu waombeeni wanavyo wauzi igai wanga kiago te wanga ki but I say to you love your enemies pray for those who curse you do good to those who hate you and pray for those who spiteful flee, use you, and persecute you. Iga iga wana wa minto, eke bunge ke kere, nki anya konyora nse ya masomu adventista. Asomu adventista, asomu nto kogendo nya sae, kibungi kinkira nyora, nse ya masomu abogi mabwiti. Iki agena, eke umu nta kogoseire, agokoreire, kia agokoreire, kigo kogendo kwa weka marunse, kwa musabirangi kia konyora, negita konyora. Kwa wikira gawa. Lakini nitu wanya kuhikira, seto kubeka marunzi toka yunga ki omonen. Mwazele, ekiata maiti kiago kora. Nitu wanya kuhikira hui. Manyama lika katanga, ya naono uri ukura gireria. Naono uri ukura gireria. Ae mwosavele ama ya. Uri ukura gireria. Uri ukusavele tama ze. Uri ukuri yobo tukuna umu baso. Umu viso yu. Ae mwosavele ama ya. Kwa nabami nitu. Muna nonyoku uchanda, muna uchanda igo. Nonyoku uchandete, muna uchandete igo. Nonyoku musacho yu kwa eto bororo pako ikasikete kwa nyanga vano buwata nyumbane sto. Ugo sinyo nga, kajoko vaira, mchoko vaa, mchivako vee, mchoko vaso. Tavo ikasoko mkongonte la maira. Ae musavere ama ya. Kiene nsa moto aibu abana bami kebunge kinkira aswa emeye kinka kitu yesoro kegima toro venga no nyama mochari no abami kiba atogosei asimaja asiba atogosei ina kituwa neidye tunyare koba tuku vazira ikitoka ndetu kuhira abana bami nitu no kwa vira na nitu asi ntwi Ase kinka kitu, ando onsi ase toko vera. Ando onsi aso menyete, abuya apartmenti yore, kinyore kiyore, abuya soko korobisi. Aba ntungo chabaro, aba muamumbaro, abarabumbaro. Yedi asara, abu simo wakora, simo buwate competition yedi asara. Otu manango te koro. Yesa kora haya na indaro lekanea saa juu andonsi ya sura wana wami. Kibungo kende. Pite yu sato. Pita. Yutazikia petre yu sato. Ntangani. Petre yu sato. Ntangani sato. Kibungo kia kia kia andana ikumi. Petre ntangani sato. Kibungo kia kia andana ikumi. Aote ya waiga. Watu wasiolipa baya kwa baya, hau laumu kwa laumu, bali wenye kubariki kwa sababu hayo, ndiyo mulioitiwa ili murithi baraka. Atakaye kupenda maisha na kuona siku njema, asiye ulimi wake usinene mabaya, na mdomo wa midomo yake isiseme hila. Awana wamini. Kebunge keiga. Iga wata wanga ki. Not returning evil for evil. Or revealing for revealing. But on the contrary. Blessing knowing that. You are called to this. That you may inherit a blessing. For he who will love life. And see good days. Let him refrain his tongue from evil. And his lips from speaking this. Awana wamini. Avanza avange ni otu wakane kia tuwa goseiwe ni otu wako kende tuwa ke mangana nchi wako rara iwa ye umane naruti na wako kwa na iwa inga nchi wako rara ye umane nakuruti ni otu wako sisi ni umanyi ije tu wako rara no kumura gire nchi wako andile ga ye na wako tigira umane Kari niko mbutikiro mwanene irinde amuorokie. Iko kwa mbutikiro mwanene irinde akole edinte dite asomutu. Kusudi ya kero kwa rolire. Mwote ya mwana. Nchina mwote ya dinge. Nchina kutikiro mwanene. Lakini wanyore nyomuto kukoseire. Omwire niye asobu ya. oko koreira mabe umwira ni riyama ya riyama likaka yako teyabanga na makara ukubi kirumu uyu mutuwa ye anyakuchi anyakumusamba akitinga kitinyinga wana wa mintu ijiere did for that musaja nyoko genda no mukungu na jawa tanga na jente rwanda sawu abana bagende west and east tinka ya sare kaiko tinka ya bune kaiko ne chanda ya soa wana ba mintu abana ba mintu amme chanda ya nyako bego soa sikinka ki ono ngakito ba meri to kore asikinka ki to Yesu itu ira karo rofedia asti getabu yikirana tuba neirie tunyara kwa abantu bakwaberana okwaberana okoiga akwagere nechandera so buiko bwinsi inyare ko beko era bana bana nimwe tenga abantu ba abantu ntoro okubwa kinko kikogeki abantu mbaro kinko kikoberuruka abantu mbaro okubwa kitogo namono abantu batukuruka abamuganyite Yesu okiri yakabe ikora aligerinda abantu bakokwa bare abantu bakunywa maruska ira kora aligerinde kerona alinga alisitu busi nabona akarolira abantu bakunywa marua bakuruwa na kisi igira ni manya ndiko monyora mandi no baikaransa mwanyarebe asipuse koni gusase chenye koni ainde sitosh kintakiane ene yona arako ba kutumia chinko andiko nya abantu abaira abaikaransa tere yamu ba kunyuru kororomo ba kunywa maru baikaransa tam lakini abatukuru kama soni ibo tebe nga esto umira nenka ibo omonto akoko ofera 1945 kikuwa nya kweva Mwenye tole 1913, nga nkuwa nya kwezi mnyake yon. To kweba. Evi chembene, nevi chokoro, nevi chokoro oli, baka vimanya, nga nyareka na kogote. Aba, aba, aba, tuta iku nyumaruwa. Aba, aba, aba, toka ndeka ni. Aba, aba, toka neri kweba. Aba, aba, toka neri kusabela, aba, nisaba iku. Aba, iza, toka neri kuboro kere, diyo obu anchani. Nainki wanya saye wajase bali. Instead, nintwe, modara wakwani wakira, wae nga nako lisele tikiba. Abana bani. Nakiyare kwa mwa kwa mwaneme, eke rato waze, kule tayare kwa waze na nintuwa sinkwe. Thank you for using Blog Talk. Your show. Ayo minto mburu na irani rasole. Ayo minto mburu na irani rasole indo kore. Hello. Hello. Okay. I'm helping you. Okay, na konyole tuendele. Yeah. Pia monopole. Ave konyare kana ebintu mbire bikogera kwatwara ubururu. Ave kunyarekana senye nchotuwa le emirwe nobo nebo nyasaye. Nawe kunyare kana bikubwa nje nubuka niliko simeka overa sting kachito asting korchito pona ege to kiroro wa mintu no bururu ubutindi kinda mwamu ibero eriomana kunde kokwana na itu asentwa obobe ibo speaking oriyo yo mukungu oriyo musacho ori abana bawo ikogane iriko kwana ayakwagacha akwagacho mumino akwagacho mugako akwagacha abana ba mino akwagacha ababuri bawo akwagacha abamate baino pona aniko gende tokwana mangana gutaguru gutaura wika Naya nara kogera age kere kerengo umuntu wangu utware enkoro yo kwaderana. Nga ni nyara kobangu saba madera toko nga bera esenge encho nga ki niko gende pregunta nga saiga na aria. Kani nge njeto nga kiko kone kukwana amade obobe obobe obobe asite yukwanyo kikiro kukwano vye uruguanyo lebe. Niko nga let all bitterness Oporoo wensi pi. Imporo kakulikia etapu kia baile senye emela ongitato na chiamo paketatu na vizu. Ika kawa tenga, iganga oporoo wensi pi. Oporoo wensi pi. Golibu goche ime yao, ekero mungino yo hako tachire kiara kiriki yao, usia kero munga kako tachire kiara mungina. Yee na buku unga, egua ege ntugia itegia kubwa primioyo. Na buku kuluna wamura, iko nkoso waka maramoja mbatesi miendangiria wa sikari baiche wankonyi. Wafusiu mwontu yoga. Na buku kuluguri ibero, na buku nguburo, na buku nguenda mwamu, na buku nguendi, endi kitani. Asenge ncho, nga, kwa igose hivyo. Lakini omu wae kwa magana nui. Paula akalikireka nisa ya baeleso, akabatevinga. Nga nonya ayua rororo. Nono kubekirirwa mangana kororo nono kongaju kororo wetani ege tongiringa ki mwaberane kimwa sigwe eryo naita atanya sai ore guru muna baberete atamu pagatu abere me aye sokis naitu kuaberane ntua sigwe abara wami ekango kore ne e condition erinya sato ane dikuru aseta kyaba Yetu asoma matayo, kita wekia matayo isanemu. Yesu niga ukuwa na mangana ya ngaki, onye toka neti kuwazirwe bibibi yetu, ya sawa itatua zere bibibi yetu. Hii tangani atara tuwazira, weta tuwazira ni ntua sinu. We must forgive one another. Atoro kusu. Yato aletu kuwazira na ingo, wano liralio, ya sawa ito, Nanyo orensemo, yogo tuwavira, ama chaitu. Nyasa hizo tiwato konya wana wamindu. Nonya, tobu ati, chinguru, meribaga, no moyo, uko sabama avira, usoku wani uko sabuku avira. Tedio monene, monene mochivo mbu ato monene, nori nga ki, igonkoro uko soku, uchiko sabu muntu, ama avira. Ikia nko chiko sabama avira, Digo ancora de tanó moque, digo ancora de tanó moliri, digo ancora de tan ninche namo gocere. Ya ni entienden, evi entedio, evi ya sabe rusio. Es que lo último se va a madera, o te venga, digo ancora se va a madera, que ya vamos a guate, evidencia de. Ya ni en el emboyao, la tiene rusio buoro, rusio buinche, rusio buimo que le iboro y me ane. Que diende emboyao, y eso era de cané. Aya kero gusaburu madera, anchirana. Ekero nda gusaburu madera, ancha. Tago ikera soo ntevan, aya sitra umeana nina saye. Ya, ya. Na hende moro waba, wose chumapiri, wose chuma, wose sabato, tigo buwete bukuyao kwa hende tanisa. Na hende inyura nga, yo sote vila nga kero gutena gusaburu. Onye kubuwa tege nta mwana inchi, itani karara nga vila, itura vila numa kwa hende gusaburu. Onye kogenda nga niko kogenda chiko saba, nebu kuyo bukore pie, ene ryoki. Ene ryoki. Nye ni upatiri chini achua. Nika kana ba mento, ketua vya nentua sinto. Asichi nka chito, kamura anche, mosache no mokungu, averana. Aba anana asaba ivoli, averana. avoid what Savana, Pavira, Pavir. Now avoid go about Matasavamate, to Averane. No, you know, Fitila, Togo, Cora, to Averane, into a sinful. Monava Sassina, so the way you so pistol, your home of body to Amina to serve. Tatanya sign, Umano may come again, be a monastery to work one and one empty, will you quadran? You two that you quadran and any come in the eight two, a doctor of quadran. Kita harus selalu mengkomitkan atau konya. Hanya ada kau bawa ciri dan ciri baca itu dan ciri korek itu. Kau bawa bororo, nato bawa angka suku sebab mandirah itu asingkan kelakuan sedemikian. Kau bawa mana yang sah? Atau engkau yang wekaya? Engkau itu buat tuh berulir. Engkau itu buat tuh umum. Engkau itu dikui mukilir. Engkau yang nyale kau bukanya ka imbiayis. Konya bana ba ba kena bana ba tu ategereje mafunisa ale singa kichiga na nanya bantu abamintu barali bakonya amangana yeka baranya nyore uwanja kwa okore persons kia tu abuja subo wa Yesu Kristo Roma Gloria amina. Niko wa seseni we na ba kusi Global Radio mtu yunari chomboro rura sembeo no moroberio mja kigima. Igoro yoko wa berana bono yura sembeo. Gagurunga musho ntini noga tere kwa yago tebanga oro meme ime ya ba kusi Global Radio. Kukuna cha umura ya wikaye kumanye na kwere. chabe iro songo aso kona ko gamba abami tobe mone ne bono ni gonche pe boya imonto kyora so aso me Ogotera na tebri kungo morari kuare wancha na endo cha kyo gotero kugo kuare kora bia kiki ba ogotera kuaya musontiri ime ya bagusi global radio mono wikanchi kucha kogotero kubia next online ime ya bagusi global radio. Gotero kugotero kungu cha kinde wangoiga okay okay tigango ndole tege keyamo mana kuru warondole ngana ki okay ime yaba kushi global radio gotera okuya kinga maiguru yoro mimi ime yaba kushi global radio.